Insalm il-kom l-studio sa Campus FM jina Slim Buhanġar nil-għakom mal-programmi ħor fil-sensi l-ġraja wara l-kelma fl-imkien mal-mistiden li ikum għana minn ġimgħa l-oħra Professor Charles Briffa. Fil-program tal-lum ħanaraw il-ġraja wara kulur. Il-kuluri huma marbutin mal-kultura u l-ambjent ta' pajjiż, huma wkoll marbutin mal-iżviluppi li jsiru minn żmien għal ieħor. Dan kollu jfisser li l-kultura ta' pajjiż tagħti l-forum tagħha, l-ambjent jippermetti perċezzjonijiet partikolari. U kull meta jkun hemm xi żvilupp fid-dinja, jkollu influenza fuq it-terminoloġija li tista' tiżdied jew tbiddel xi forom. U kollox irid jaħdem skont il-potenzjalijiet tal-lingwa li l-kuluri jkunu qegħdin jiffunzjonaw fiha. Nżommu f'moħħna wkoll li terminu ta' kulur jista' jiffunzjona bħala nom, eżempju, l-abjed ma jixraqlekx, u jista' jiffunzjona bħala aġġettiv, pereżempju, il-qalzit l-abjed ma jixraqlekx. Fil-programm tal-lum se naraw x'familja għandu it-terminu kulur. Tajjeb, u nibdew bl-etimoloġija. L-etimoloġija interessanti tal-kelma kulur. Il-Latin color li huwa nom mbagħad għandu il-verb colorare, taw Italjan colore li fl-isqa liġiet kuluri li mbagħad għaddiet għall-Malti. Però li hu interessanti silejn huwa li fil-Latin il-kelma color għandha l-istess ta' ċelare li tfisser heba. Għaliex, għax il-Latini kienu jimmaġinaw illi l-kulur, met inti tisbo' xi ħaġa, qed jgħatti, għalhekk qed jaħbi, dik xi ħaġa li hija proprja. Ġifieri meta aħna niskavaw fit-tifsira ta' kulur, se nsibu li hemm l-idea ta' ħabi fiha. Kelma interessanti. Issa bħala tifsir fil-Malti, il-kulur. Il-kelma kulur, ġveri, għanda tlet tifsiriet. Sawa, l-għonet tfisser lewn. Sawa, kol minna uftu tiħon naraw differenza bej kulur u lewn. Right? It-tieni għandek aspetta xi ħaġa, per eżempju, dak għandu kulur lokali. Dak l-aspet, ġveri. U t-tielet tfisser xeħta politika. Ma nafx kuluru ta' dak, dik l-espressjoni. Għanna dawn it-tlet tifsiriet. Issa, ħanni ġu għad-differenza bejn kulur u lewn. L-għannet, kulur tintuża bħala kunċett li juri proprjetà li bija oġġett jipproduċi sensazzjonijiet differenti fuq l-għajnejn skont kif l-oġġett jirrifletti jew jixħet id-dawl. Mela, kulur edha tinkludi l-aspet ta' dawl fiha. Lewn tintuża bħala l-attribut li jiddependi fuq il-wavelength dominanti li bija jingħaraf jekkux ikħal aħmar jew xi ħaġa oħra. Jiġifieri kieku kellna aħna nieħdu it-tifsir tagħhom dawn żewġ kelmiet bl-Ingliż, aħna insibu li kulur bl-Ingliż huwa color u lewn huwa ħju. Id-differenza wkoll semantikament hija li kulur huwa terminu ġenerali superordinat u lewn huwa terminu speċifiku, jiġifieri l-iponimu tiegħu, ftehna? Dinna biex noħorġu id-differenza imma li jiġri ħafna drabi fil-lingwa komuni fil-lingwa ordinarja din id-differenza ma tintagħmilx u kważi laqas fl-iskejjel ma tintagħmel din, jiġifieri meta inti tara textbooks ta' tfal bħala sinonimi kulur equals lewn u daqshekk ma tgħux tgħid dik tfisserek u dik tfisserek. Ġifieri hawn ma jimpurtax anke fil-komponimenti, pereżempju li wieħed iħallat u jalterna bejn kulur u lewn dawn jkunu normali. Id-differenza li ħriġna hawnhekk hija differenza xjentifika sewa u teknika. Issa, fluzu. Fluzu għanna xi idjomi u jekk konna ċansa kan naraw daqsxejn il-proverbi jekk jippermett il-ħin hekk. Issa, fluzu għanna, pereżempju, stampa tal-kulur, jew film tal-kulur, jew ritratt tal-kulur. U mbagħad għandna, u dan se nagħmluha hawnhekk ukoll, kulur jgħajjad. Highlighter jiġifieri. Kulur jgħajjad, le, bright color. A bright color. Bright color. Għanna kulur mitfi mill-banda l-oħra, jew kulur mejjet. Mbagħad, pereżempju, tajlu wiċċu beda jieħu l-kulur. Tilef il-kulur, l-istess għal-wiċċ dan, jew biddel il-kulur ta' wiċċu. Dawn huma kollu espressjonijiet li aħna nużaw. diġa għadna ma jurix x-koluru fil-sens politiku. Politiku. Umbad, l-ura għal-wiċ, sar minn kull kulur, ġifieri tant inħasat. Issa, mela, wara li rajna l-etimoloġija tifsiru l-użu, ħanaraw daqsxejn il-familja, għax hawnhekk il-kuluri fil-Malti għandna familja daqsxejn interessanti. U fil-familja tal-kuluri, l-ewwel li ma rridu nagħtu każ huwa il- hija s-sistema jew il-proċedura u l-proċessi li jġġeneraw it-termini bil-kulur. Ħanaraw x'inhuma. Mill-inqas għandna sitta, aħna se nagħmlu sitt proċessi li jġġeneraw il-kuluri fil-Malti. L-ewwel nett il-Malti jista' jinqeda bit-terminu speċifiku li jfisser il-kunċett ta' kulur. Ovvja, għandna kliem, pereżempju l-isfar fuq il-karozzi ma jixraqx. Ma narax jixra, nuża l-isfar jena, jew nkella għal-funeral ġiet libsa l-iswed. Qed nuża it-terminu speċifiku, il-kulur. Sewa, mela dak l-ewwel proċess. It-tieni, il-Malti jista' jislet kunċett mill-ambjent biex jenfasizza il-kulur billi jorbtu mat-terminu speċifiku bħala paragun. Wiċċu kien isfar l-lux. Rajt, żiemel sabiħ. Abjad daqs is-silġ, ara, qed jisleċ xi ħaġa min-natura bl-istess kulur u jipparaguna magħha. Abjad silġ, aħmar nar, pereżempju, f'temna, dak huwa t-tieni proċess. It-tielet proċess biex aħna niġġeneraw il-kuluri huwa meta aħna nużaw fil-Malti xi attribut mat-terminu speċifiku biex juri l-kwalità tal-kulur issa, pereżempju, ngħidu għandu bib isfarem dardar. Libbislu kappell blu ħafif, il-ħajt żebgħu abjad maħmuġ. U dik li diġa għadna aħna l-kulur jgħajad, iħobb l-aħmar jgħajad, pereżempju. Dana huwa terminu li jirrifletti l-kwalità tal-kulur. Ir-raba' proċess. Il-Malti jirreferi għal-oġġett fl-ambjent biex jesprimi sfumatura ta' kulur mingħajr ma juża it-terminu speċifiku. Pereżempju, aħna ngħidu l-kaxxa sebaħħa mill-lewn il-ħamrija. Mista tgħid kannella, pereżempju, jew kellha ħamranija, mill-lewn il-ħamrija. Anka dik il-min ġieli nħalluha barra. Pereżempju, il-mand kien sabiħ lewn is-sema. Tajda jekk il-qoxra tal-ktieb għamilha lewn id-deb jew lewn id-deb jew lewn id-dem, all right? Għandek u il-min dejjem tista' tuża jew kellha ma tużajiex. Sewa, komuni wkoll lewn iż-żebbuġa pereżempju, għall-olive green. Olive green. Interessanti. Il-ħames proċess huwa meta l-Malti jimporta u jaddatta terminu minn xi lingwa oħra għal xi kunċett ġdid ta' kulur għax ma jkollux terminu speċifiku għal dak il-kunċett. Ħanajt din is-sentenza li hija mimlija kuluri importati sewwa. Il-kulur fawn huwa differenti mill-kafe latte għalkemm joqrob ħafna lejn il-beġ u żgur m'għandux x'jaqsam mas-sepja. Mek, għettinduna, kem kena nimportaw. Nimportaw kważi minn lingwi differenti apposta biex nesprimu il-differenzi li jem. U jem differenzi, u għanna bżonnom dawn, għaliex dawk il-differenzi u ma daqxej diffiċli biex taħmilom. Ħaniġu fl-axħarna ta' sitt proċess kif niġġeneraw aħna it-termini tagħna. Il-Malti iwaħħad. Jaqqat ġviri fl-imkien il-kuluri biex joħloq kunċett ta' kulur imħallat. Pereżempju ngħidu aħdar safrani huwa differenti minn aħdar issa se nitkellmu fuq da. Blu jagħti fl-aħdar, kannella fl-isfar, lelaj kanġi fil-gris. Dawn huma kollha espressjonijiet, kanġi, jgħajat, jati. Dawn huma kollha espressjonijiet li aħna nużawhom u għandna bżonnhom f'dawn l-espressjonijiet tal-kuluri. Għandu ħafna varjanti hawnhekk il-kulur? Iva. U interessanti għaliex hija d-dinja hija mimlija kuluri. Anka natura hija mimlija kuluri, anka fin-natura stess jekk inti tħares leha sa ssiba li għandek kuluri differenti. Anka l-kulur tal-werqa li ma werqa. Sewa, għaliex ivarjaw fil-sfumatura tagħhom anka fil-kulur. U għalhekk aħna speċjalment dan is-sitt proċess li issa se niftaħ daqsxejn fuq għandna bżonnu. Sewa, għaliex kultant jitħallat il-kulur. Għaliex il-kulur ukoll fin-natura qed ngħid sewa jiddakkar. Per eżempju, l-aħdar tax-xitla dik li aħna ngħidula l-Ingliża jew is-sugu sewa, hemmhekk l-aħdar huwa safrani ħafna drabi u differenti mill-aħdar tal-werqa tal-lummija, per eżempju, għax il-lavori għandek l-isfar. Imma hemmhekk ma tantx jiddakkar fil-lummija l-aħdar. Għalhekk huwa interessanti. U daw kollu, daw s-sitt proċessi, diġà qed jagħtuna impressjoni kemm it-terminoloġija tal-kuluri taf tkun ikkomplikata fil-Malti wkoll. Fil-fatt għandek ukoll kulturi li jużaw familja ta' kuluri differenti li naħseb hija interessanti wkoll skont il-kultura. Jekk naraw il-kulur isfar aħdar aħmar anka f'kontinent pereżempju Afrikan. Iva. Il-mod kif iżewqu l-kuluri, kif jilbsu, naħseb tirrifletti wkoll il-kultura tal-post. Punt interessantissimu da, ma nix ċans nidħlu fuqu, imma huwa punt interessantissimu da li qed issemmi il-kuluri fil-kultura. Tant huma importanti l-kuluri fil-kultura, illi l-kuluri fihom infushom ma tgerbiba ta' żmien ġemgħu simboli apposta għalihom. Ftehmna? Jiġifieri bħal meta inti għandek l-aħmar periklu. Issa dan huwa xi ħaġa sempliċi. Imma aspetti oħrajn ta' simbolizmi fil-kuluri u kif qed tgħid inti wkoll huma ħafna marbutin mal-kultura. Issa jekk aħna nibqgħu fil-preżent, il-kultura tintrabat ukoll kultant anke f'kuntesti kważi kważi tista' sejħilhom politiċi, imma politiċi mhux f'sens id-dejja. Per eżempju, inti jista' jkollok kulur li għaw Malta ifisser mod, però mbagħad kollok pajjiż ieħor. Jibdel it-tifsir tiegħu. Qed tifhem u anka minn fl-istess pajjiż sewwa il-kulur jista' jagħti t-tifsira skont l-oġġett. Fejna fejn, per eżempju, ħaniħu il-kulur aħdar u ħanibqgħu Malta sewwa. L-aħdar juri freskezza, juri xi ħaġa biex ngħidu hekk żgħażuha jew inkella. Aħjar hija freskezza biex nibqa' fin-natura. Imma hu min jgħidlek li jġib ris ħażin ukoll. All right, dik waħda dik fuq livell simboliku sewwa. Imma fl-istess fin-natura, jekk pereżempju l-lumija tkun ħadra, tkun nejja, ma tkunx tajba il-frotta, qed tifhem jiġifieri għandek dawn ukoll il-kontrasti u kif qed tgħid inti. Anka fil-Malti stess dak ir-risq ħażin, fl-idjoma nużaw aħna kemm għandu qalbu ħadra. Qalbu ħadra xi tfisser? Jiġifieri kattiv. Meta fl-antik, pereżempju aħna fejn Nies Farrux insibu li Giuseppi kellu qalbu tħaddar għal Ines, ma jfissirx li kien joboda, hawnhekk imma tant kienet friska li qed jassoċja iż-żożija u l-freskezza mal-imħabba hemmhekk. Jiġifieri għandek dawn il-kontrasti wkoll. Imma konna sa nitkellmu daqsxejn fuq dak l-aħħar proċess fejn il-Malti qiegħed iwaħħad il-kuluri fl-imkien. Per eżempju, jekk aħna ngħidu aħdar safrani u sfar ħadrani, x'differenza u ħa naraw hawnhekk. Issa hawnhekk l-importanti huwa li narfu x'ikun il-kulur bażiku f'dik l-espressjoni sewwa. Ħalli nibqgħu b'da l-eżempju, aħdar safrani u sfar ħadrani. Ħanibda minn aħdar safrani. Il-kulur bażiku huwa l-aħdar. U għandu tiżwieqa tal-isfar fih, però dik it-tiżwieqa mhix effettiva daqs il-bażi tal-kulur illi huwa l-aħdar. Sewa ġifieri anke l-grammatika qed turina aħdar huwa n-nom safrani huwa l-aġġettiv. Mela hemmhekk jiena qed ngħid illi l-kulur bażiku huwa l-aħdar. Okay? L-intensità tal-aħdar hija aktar qawwija minn dik tal-isfar. Wow, allura qed immorru għall-intensità ġifieri id-dawl illi jintefa' fuq il-kulur. Sewa? Mela aħdar huwa l-bażi. U safrani għaliex hemm xi daqsxejn ta' taħlita fih. Isfar ħadrani x'inhu? Issa hawnhekk allura nerġgħu morru għall-grammatika. Isfar huwa n-nom huwa l-bażi u ħadrani huwa l-aġġettiv. Jiġifieri għandu tiżwieqa ta' l-aħdar fih. L-intensità tal-isfar allura hija aktar qawwija minn dik tal-aħdar. Mela hawnhekk naħseb faċli anke l-grammatika turina kif għandna nħarsu lejn il-bażi. Imbagħad ma tiqafx hemm l-istorja. Rridu namlu differenza bejn aħdar safrani, dak li diġa tkellimna fuqu, u aħdar fl-isfar. Issa, jew nkellem flok aħdar fl-isfar, ġieli nużaw aħdar jati fl-isfar li hija l-istess. Sewa, jew aħdar ikanġi fl-isfar, dawn huma espressjonijiet alternativi għall-istess kulur. Mela, ħa naraw daqsxejn. Mela, aħdar safrani diġa tkellimna fuqu għadna li l-kulur bażiku huwa l-aħdar b'tiżwieqa tal-isfar, ġifieri l-intensità tal-aħdar hija ħafna iktar qawwija minn dik tal-isfar. Sewa, u allura m'hemmx dubju li huwa aħdar u għandu jiġi klassifikat taħt l-aħdar. Imma aħdar fl-isfar, il-kulur bażiku huwa l-aħdar, mela l-istess. Imma l-isfar huwa aktar minn sempliċement tiżwieqa. Donnom iż-żewġ kuluri għandhom l-istess intensità, tant li kważi jinħoloq dubju. Issa jaħlux aħdar jew isfar. Id-differenza tkun li l-aħdar jieleb kemm-kemm b'impressjoni x'aktarx. Ġifieri jew għandek dak id-dubju jekkux aħdar jew isfar. Tantu hekk ara l-grammatika hawnhekk kemm qed turijenna wkoll qed turijenna dan id-dubju għaliex aħdar fl-isfar. Ma tużalekx aġġettiv biex iddajjef l-intensità ma tħallilek fl-isfar. Tħalli u lek nom ukoll, id-nejn huma nomi, għalhekk hemm id-dubju, qed niftehmu, ġifieri il-grammatika qed timxi eżatt pass pass jew parallel mas-semantika mat-tifsira. Issa dawna silejn huma affarijiet li l-antenati tagħna għamlu għax dawna aħna uritnihom daw l-idjomi u dal-affarijiet daw l-istrutturi. Mingħajr laqas biss kienu jafu x-xjenza tal-kulur. Naħseb niddubi da kienu xjafu li il-kulur huwa magħmul mid-dawl ħafna drabi. Ftehimna aħna kieku inti ma tkunx taf ix-xjenza tgħid aħmar blu aħdar da huma kollha kuluri differenti. Imma huwa id-dawl li jagħmel id-differenza ħafna drabi kif jaqafu. Infatti jekk aħna nitfu kullum kien hawnhekk kollox naraw kulur wieħed. Tista' mhux iġġib li l-aħmar mal-abjad għax-xorta se naraw. L-istess kulu, qed niftehmu. Sewa, mela importanti li wieħed jaraf l-intensità tal-kuluri involuti biex jistabbilixxi l-bażiku. Issa dawna huma il-proċessi tal-kuluri, imma mbagħad għandna l-ġrajja aħna wara l-kuluri li wkoll hija interessanti. U meta naraw il-ġrajja tal-kuluri, aħna insibu fil-Malti issa dan, għaliex dak kollu li għadna jista' jkun li jeżisti wkoll f'lingwi oħrajn. Aħna dejjem qed nitkellmu għal-Malti u dan li se ngħid u iktar u iktar marbut mal-ġrajja Maltija. U fil-ġrajja Maltija il-kuluri insibulhom illi għandhom tliet stadji. L-istadju semitiku, l-istadju romanz u dak l-istadju li jinsan se jaħlu l-istadju Ingliż. Sewa. U allura rridu narawha bħala evoluzzjoni din. Evoluzzjoni hija daqsxejn differenti minn żvilupp. Alright? Evoluzzjoni għaliex timxi sewa minn stadju għal ieħor. Mela, fl-ewwel stadju, ġifieri fl-istadju semitiku, insibu illi għandna tmien kategoriji bażiċi. Ħansemmuhom. Abjad, iswed, għandna aħmar, aħdar, isfar, ikħal, ismar u l-aħħar kelma ixħeb. San pronunzja l-akka jiena apposta ixħeb. Però dik hija akka dik il-ħa, alright? Biex issemmiha jimmaġinaw kif tinkiteb. Dawn għandhom kollha l-istess forma għarhom. Vokali, konsonanti, konsonanti, vokali, konsonanti. Alright? U dawna jatuna, dawn it-tmien kategoriji bażiċi, jatuna il-kuluri li huma biex ngħid hekk kuluri nattivi ilhom ħafna magħna għalhekk huwa s-saf semietiku. Issa, però barra minn dawn jidher li kien hemm kuluri oħrajn. Għaliex, ħanaraw daqsxejn. L-ewwel nett aħna għadna ikħal. Però ikħal jidħol fis-semietiku f'distinzjoni ma' iżraq u nir. U x'differenza kien hemm? L-ewwel nett dawn huma tliet termini biex ifissru l-blu. Wieħed jifhimha għaliex aħna gżira mdawrin bil-baħar blu, b'sema, biċċa kbira blu, ftehmna. U rridu jagħmlu distinzjoni bejn it-tipi ta' blu mela hawnhekk il-Malti f'dan il-kulur huwa rik. Ma ħa naraw daqsxejn id-differenza. Ikħal huwa blu skur. Iżraq huwa blu jgħajad. Dawn id-differenzi nistgħu noħorġuhom jekk aħna ngħiduhom bl-Ingliż. Ikħal dark blu, iżraq bright blu. Alright? U iżraq, mbagħad għandna ż-żurriq, għajnejh żoroq, ġieli nisimgħuhom dawn, ġifieri baqgħet daqsxejn hekk, anke ikħal għadu jintuża kultant. U mbagħad għandna l-kelma nir li huwa blu qawwi, li hu deep blu. Nużaw l-Ingliż biex noħorġu differenzi sewwa. U kultant naqduhom, kultant naqduhom ukoll għax ngħidu ikħal nir. Ġifieri jara kemm hu blu qawwi. Għandna mbagħad żewġ kelmiet għal abjad, għandna abjad u wixjeb. Issa, abjad huwa terminu li baqa' magħruf sewwa, u ixjeb ħafna drabi jingħad għal għax-xar. Meta ix-xar ikun ixjeb, jiġifieri bajdani sewwa. Insibu wkoll terminu ieħor għal aħmar għax għandna ixqar. U ixqar l-istess jintrabat ma' xar ukoll dak illum ngħidulu ginger għax ikun xar ħamrani. Ftehmna? Ġifieri, kieku kellna narġgħu nħarsu lejn it-tmien kategoriji li semmejna qabel fil-livell fis-saf semitiku sa nsibu dawn it-termini. Issa sa nżidhom. Għandna abjad jew ixjeb. Iswed, aħmar jew ixqar, aħdar isfar, ikħal jew iżraq jew nir, ismar, ismar minn flok il-kannella, però ismar hawnhekk għadna, u l-aħħar wieħed il-gris ma kienx gris imma kien ixħeb. Sewa, dawn huma it-termini fis-saf semitiku. Issa xoħud minnhom waqaw u jew intesew, jew nkella baqaw riservati għal xi oġġett partikolari. Mbagħad il-Malti evolva fit-tieni saf l-istadju Romanz. L-istadju Romanz ġifieri kellu jissellef mill-Taljan l-iktar sewa. U allura il-kategoriji ġew b'da l-iżvilupp storiku ġew hekk. Għandna abjad iswed aħmar, aħdar isfar, ikħal, kannella, mela beda jaqa l-ismar bħala kulur, ma baqa bħala kulur tal-ġild, tal-ġilda, alright? U mbagħad għandna l-aħħar kategorija li fiha ħafna għandek viola, roża, oranġo u gris anke waqa' ix-xeb. Niftehmu, ġifieri ġi gris, hemmhekk dawna l-kategoriji fis-sistema Maltija żdiedu u allura jekk aħna nieħdu t-traduzzjoni is-sistema Maltija tal-kuluri daħlet f'korrispondenza aħjar, korrispondenza formali aħjar ta' wieħed għal wieħed mas-sistema tal-Ingliż. sewa, ġveri emmek nistow najdu li għanna ħafna iktar biex nindew. It-tielet stadju huwa l-istadju Ingliż. U l-istadju Ingliż mbagħad ħafna kategoriji kellhom jidħlu b'importazzjoni. Baqgħu l-istess kategoriji li għandna fl-istadju Romanz, sewa, imma mbagħad bdejna nagħmlu d-distinzjoni. Pereżempju, l-abjad għandna l-alabastru, għandna l-gardenja, off-white, pereżempju, f'temna, l-iswed għandna l-ebanu. L-aħmar għandna ruxmata, marun, wine, rust, magenta, infrared, terrakotta, u hemm ruxmata. Dan huwa l-importazzjoni li għandna. Sewa. Għadna li sa nitkellmu xi ħaġa fuq il-proverbi, sewa, però m'għandniex ċans biex nagħtu, ma ħansemmu xi ħaġa żgħira. Sewa, pereżempju aħna nsibu interessanti bħala proverbju. Meta il-baħar jibjat il-melliħa jew jitla l-baħar għaliha jew tiġi x-xita. Il-baħar jibjat. Għaliex ikun tilef il-kulur tiegħu għax tagħmel ħafna xita. L-iswed ibeżża u l-abjad ixabba, ngħidu wkoll. Għandek dawn it-termini assoċjati mal-biża u ma' dak li qed idejqek. Sfortunatament hawnhekk skadinna l-ħin naf li kien hemm ħafna affarijiet aktar interessanti xi ngħidu, però nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-issessin minn Campus FM grazzi li segwejtuna slim buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa. Insalmulkom.